خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا، اتنا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مہمانا، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مہمانا، معلوم نہیں میں کون ہوں کیا اپنوں میں اپنا ہوں بیگانوں میں بیگانا، یوں اپنوں میں اپنا ہوں بیگانوں میں بیگانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔